الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق وكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. سورة الصاد مکی صورت تے نزول کی اتدرشم نمبر دے 78 پس دے صورت قمر او مخ کی دے صورت العراف نا نازل شوئے دے. صورت صافات کی اوائل سورۃ الصافات کی نیکانو بندگانو عاجزی بیان کړه چې دا ټول الله رب العزت عاجزانو عز الخلائق کلهم ټول الله تعجزانو. او سورۃ الصاد کی وہی ابتلوا بالمصائب پاغی باندی پخپل تکلیفونا مصائب و مشکلات راغلیو بچا چه پخپل حالات راضی مشکلات او تکالیف پی راضی نو آغا الہ نشی جوڑی دلے آغا الہ کی دلے نشی او خدای کېدل نشي هغه شفیع غالب کېدل نشي. دوه مناسبت مخکې سورۃ الصافات کې مسله توحید بیان کړه ان الهکم لواحد ان الهکم لواحد عدلت دا مشرکان و عقیدہ ذکر کئی چی اجعل الالہ تا الہا واحدا ان ہادا لشیئن عجاب. درہم آجا مخی دا مجرمان و جرم ذکر کو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون چکالا ورتا لا اله الا الله مساله بیان شي هدي ځان معتبر غني. په سوره الصاد کې وایي بل الذين كفروا في عزه وشقاق سجدانو چتاولنا بلکې الټا باغ شرک باندې تکبر کوي او د حق مخالفت تودریږي. دا الله د توحید او دا الله رب العزت د نظام دشمنی تودریږي. سلورم اواجا مخکې صورت کې په سورۃ الصافات کې ذکر د غاوینو کو انا کنا غاوین. سورۃ الصاد کی رئیس الغوات غاویان و مشر ذکر گئی چاغا شیطانو آغا سے کمدنو شیطانو. سورۃ الصافات کی زورنی وی نسواد کی داغی تفصیل لے سواد کے داغی تفصیل لے. دعوت سورت مرکزی مسئلہ سورت ابتلاء المصطفین نیکان بندگان اغا آلیہ نشی کے دلے خدایان نشی کے دلے نیکان بندگان خدایان نشی کے دلے آلیہ نشی کے دلے زکه چې باغی باندې مصیبتونه او تکلیفونه راغلي دي، مصیبتونه او تکالیف دا پی راغلی و. داود سورت ابتلاء المصطفین چه غور خلق انهم عباد متضرعون مبتلون چه دا جزان بندیانو عاجزی بی اللہ تکولا او مصائب و تکالیف امتحانات پی راغلی و. د دې د بیان د پاره سورت درې سبقونه ده. سورت چې ده هغه درې باب ده. اولنې باب شپاړه سیاتونه دي. پدې کې زور نه دي کافرانو ته په انکار د مقاصدو، زورن کافرانو تا پینکار دا مقاصدو. دا ابتلائی تشریعی دا نبی علیہ السلام دا سمر لویا حسدی دا آ سمر خوش اخلاقا سمر کل آ سمر کل بیان بیکو آ سرد دینا با دی خلقو نمان اللہ. نو نبی علیہ السلام بانی دا امتحانو دا امتحانو ور سره یره د دنیا ذکر کئ. دویم باب نو لسم آیات نه تر ویایم پوری. پدې کې ابتلاء الانبیاء د ګڼو پیغمبرانو داوود سلیمان ایوب علیهم الصلوات والتسلیمات دا غی امتحان تفصیلا ذکر کئی او نور و اجمالا دا غی ازمیختون ذکر کئی سرد تخویف و بشارتنا. درین باب او یایم آیاتنا تر اخیر دے او یایم آیاتنا ستر آیاتنا تر اخیر پوری اکتر یو او یایم نتر اخیرہ. فدی کی واقع آدم علیہ السلام ذکر گئی ایجز دا ملائکو او شرم رسوائی او شرم نا غچا شاغی دا اللہ رب العزت دا دین نا دا اللہ دا قانون نا مخڑی نا غم آل و انجام شیطان دا اللہ دا قانون نا و حکم نا مخواڑو تو آغیش سرکشا او شرم زلیل شو. ختم دا سورت پا ترغیب القرآن کما بدا ابیهی چه سنگا شروع کرده و دا سورت و قرآن کریم پا مقام نو ختمیم پا ترغیب القرآن دی. امتیازاتو کې یو ابتلاءات الانبیاء دا پیغمبرانو ازمیختونا دا آغی چه کمدنو ازمیختونا. دویم عظمت دا دعوی دا توحید عظمت دا دعوی دا توحید او سلورم درم ما کان لیا من علم بالملئ الاعلى اذ یختصمون سورت شروع کرده او سواد بانده او حروف مقطعات نده متشابهات تی پا حقیقت مغنفوئی گو و کل عالمان مانا کئی رسامت ذاتنا پا صادق پیغمبر چی صدق یکی مومن او صد تکی کافر و دا سواد تعلق سکم دنو قرآن سر اڈیرو د صمد ذات د طرف نه په صادق پیغمبر چې صدق یې کوي هر مؤمن او صفت یې کوي هر کافر بنداون دې کوي هر کافر اول د قران مقام ذکر کوي بیا زورنا انکار د مقاصدو چې دار توحید دشمنان دي دا د قران دشمنان دي دا د پیغمبر دشمنان دي په مقاصدو باندې او د زورنا ور کوي وال قران ذ ذکر گواد قرآن مجید نصیحت والا پا کم خبر گواد انکل من المرسلین دا بز صورت یاسین نراؤڑی والقرآن الحکیم انکل من المرسلین یادویم دا شما بقیا موضع و شبہتن شک و شبیز ہے پاتے نشو قرآن نصیحت والا گواد چھر شک و شبیز ہے دا خلق پاتے نشو بالکل دا سے بیان کی چې د خلکو شک شوبار څه کوي ختمي وال قران ذکر غواو قران کریم د نصیحت والا نو قران کریم باندې غوا موجود دی حضور نه په انکار اوسم چې څوک نه مانی د دشمنای ته ولاړ دی بل الذین کفروا بلک آکسان چې انکار کړی دی قران نه قرآن کریم د نظام نو د قانون نه انکار کړی فی عزت و شقاق دایوی په تکبر کې عزت تکبر چې ځان اوچت غړي مونږه دومره چې کمندونو تعلیمونه کړی دي زمونږ دی قرآن د ساجت ته یا فی عزت دای چې کمندونو په عزت او پاینات کې په عزت او پاینات کې درم دایته ګمنو فی منعین په معنا کول د حق کی بل الذین کفروا فی عزت و شقاق شقاق چې ردا چاو دي ته ویل کیږي دراړتا پسماګه کې چاو دی وشي نو یو یو طرف ته شي بل بل طرف ته شي او شقاق مطلب دا دی چې حق یو طرف ته لري او دی بل طرف ته لري بلکل دا حق نجدا دی شقاق کی دی شق حق یو طرف تا دی بل طرف تا بلکل جدا دی نو حاصل معنی مخالفتی و دشمنی انکارم کئی اولتا دشمنیم دا حق کئی لار والا بندئی او خلق تی بندئی نو نمونه دیاری دا دنیا دا دیس خیال لے چه من بگنی بچو چه من مخالفت کو دا اللہ دا قانون من مخالفت کو دا اللہ دا توحید نفده بانده با منگا کامیاب شو بچ پشو چرمنا کام آلکنا من قبل من قرن سمرا می آلک کریو من قبل مخیر دینا من قرن دا پیڑونا فنا داو دې چې غوې استلې چې غوې استلې چې غوې رمباړې استلې ولا ته نه مناس د الله تبارک تاسو نه هو کتابونو کې ویل دي چې لا عمل کوي نو په هیڅ لفظ کې کوي پارچا کې نشي کولای او دویم بګدا قانون دی چرده اسم دیر حضب کیگی منصوب کل کل حضب کیگی او مرفوع دیر حضب کیگی یعنی اسم دیر ومال لا تا فی سواحین عمل الفی والوی ومال لا تا فی حین سوا العمل اللہ تا دپارا فی سواحین عمل دا حین نا علاوہ بلس کی عمل نگئی حذف الرفع فشا والنصب قل حذف ده مرفوع آغای کسیر ده والنصب قل ولا تل حین و حین مناسن اصل ناسو ولا تلحين حين مناسل او نو وقت وقت اخلاصی واجبو او زورن اولا زورنا پہ انکار دے پیغمبر واجبو او دی تعجب کی ہر یعنی جد دے خبرنا واجبو من انجا اہم ندینا چراغ دیتا یو خبرون کے ددینا انذار دا غلط عمل دا توحید دا خلاف دا فطرت دا خلاف دا نتائج نا خبرول دا غیر نتائج نا خبرول انجام منذرون دا شراغ دیتا یرون کردینا وقال الكافرون آوائی کافران هادا سائرون دار جادوگر خیلق خلق بی علی خلق بی علی هادا سائرون داد باطل پرست کارزاب و دروجن آغا پیغمبر شغط و امخ کے صادق ہوئی او امین و حسط کارزاب ہوئی کارزاب و دروجن دیست دروغ ہوئی آسط ایسے حروی دیتا یا جعل الالیت ایلام وائدا آئے گردی دے دگن اخدای انونای اخدای منگا پا تکوینی کارون کیوں محکمی تقسیم کری دی چی پلان کے دے تیبی ذیمہ وار پلان کے دے کمدن دے سرخو کی ذیمہ وار پلان کے دے اولاد ذیمہ وار منگ نا محکمی ٹولی سکری دی آو پا قانونی زندگی کی پاغی کم منگ محکمی تقسیم کری دی چی پلان کے دے کمدنو آغا وزیر دے دا تعلیم نو بچے دے کم قانون مقرری منگ بے منو پلانکے وزیر صحت تے چھ دیستا مقرری نو آو منو پلانکے وزیر معیشت تے ماری ہوتا ہوں پل پل کارا والا کڑے دے آجال الالیتا الام واحدا آئے گردے یو جوڑے نگرن اخدائے انہی اخدائے انہا دا لشے انو جاب یقین اندازے و خبر اڈیر ناشنا دعوت ناشنا لگے دا وقت تیرے دو سرا جہل او ناپوئی زیادہ شوا دیتا اس توحید سخکاری ناشنا خکاری توحید و تناشنا خکاری یعنی توحید فطرت دے انسانو دے انسان جے کبھن فطرتو عادتوں سے کبھن را فطرت ور تناشنا شوے دے داولی زکا شہوات او ماحول اغب دمر غالب شو یقیناً دارے او کارناشنا او روان شو موتبر او سرداران ددین جرگا شو رووا دا آس ابن وائل پا مشارائی کی دا آس ابن وائل دا آغب مشارائی کی جرگا شو رووا چھ نبی علیہ السلام سر خبر اخلاسو نورال النبی علیہ السلام تو وی تمن تسویل غواړي تسو ایستا مقصد څه دی لکه نبی علیہ السلام تو فرمایل اقول کلمه واحده تملکون بها العرب وتدين لكم العجم یو دعوت پر کوم یو خبره دا څه خبره ده چه تملکون بها العرب و تدین لکم العجم دا عرب و ممالکان شی او تدین لکم العجم عجم بستا سو قانون تغاڑ سکی کی. یعنی مطلب سو طول دنیا بستا سو شی طول دنیا بستا سو دا سی خبر اکم اگئی و تغیی تلوار پی کوا دا سی مسئلے بیو خو شاہ بنا نبی علیہ السلام تو یقول لا الہ الا اللہ تفلح دا خبر کو دا خبر کو نو آغا آس ابن وائل لے کشران توی وی امشو وصلیرو علی آلیتکو زی آو پا خلو خدایا نکلک شیدہ سڑے گورے چالک تے سړی چالاک دی اصل چې د خپل نوم سکی واړه د خپل پروګرام نو د خپل میشن نو واړړې نو زې کینې وسره ډیر ما وان تعالی کلم لو روان شو سرداران د دینا وی زې واسویرو علی اتکم او کلک شی تاسو په خپل خدایانو ان هذا لشيء يراد یقینا دا یو سیز دی چې اراده کړی شوی دا د بی عزتای ده دغه ګمندنو داسې زمونږ په خدایانو پسې لګیا دی نو هغه یې د دې بی عزت کولو اراده کړې چې دا دې چې زمونږ د خدایانو د درگاهونو ردونه کوي او دارنګې دې ګمندنو په دې غلط نظام او په غلط او قوانینو دې رد کړي در دې بی عزتای اراده شوی ده ناغی مکی والو لات و منات و عزا بوتان جو کڑیو کنا نظریه داوا چه و دی پسی سو خبری کئی دا خدایانی پریدی بیزتا کئی یه زلیل کئی یه بیزتا کئی یه زلیل کئی کٹ پیاری دش پی او ما شمان والا چه کمدنو کندتا غرزی خو پریدی یه نا پریدی یه دویم قسم خدایان دی چې هغه ژوندۍ خدایان خلکو جوړ کړی اده له وزامن په سړی په سکور تر راځي اخر سفاره دی نو هغه خدایان لو چې یخوفونک بالذین من دونه خدا دویم قسم خدایان په سړی په سکور تر راځي دا د مړو خدایان اورد نه لري دا دومره ګران نه دی هغه کوم خدایان سړي مړ دی راغین اوس خلق ډیر نه لري ځکه ساينس وی نو چې خپې نه نو څنګه راځي زمړه نو لږ دغه شو داړه شو راغین اوس دومره نه لري خدای ژوندۍ خدایان چې دي کنه له وځامن دا په سړی په سکور تر راځي پرچا په سړی کوي او لکه د سړی د کمندونو خله بي عزت کولو اراده کوي ان هذا لشيء يراد کې دا ژوندۍ خدایانو مې چه ده ده بیزه تکولو اراده شوی ده ده سپاله بیروک کی چه اڑپا تا بیونه لگی ده ده کمدنو پا غلط نظام پا ده نظام بانی رد کی نه این ده آده لشیم یوراد ما سمینا جوی ممانا این ده آده لشیم یوراد ده ده چه دوم را سخ لگیا ده نه ده سره ده کمدنو خپل قوم ملگره ده نه بنو هاشم و ده مخی تکنه ده بنده یه نه سوی وطنه او نور ده ده مشوره خبره خبره ده جرگی ده این نه ها ده لشیم یوراد بنو هاشمو اغای اراده کرده ده چه ده را مخیطه کی او نور ده کمدنو خبره ده مشوره ده این نه ها ده لشیم یوراد یقین انداری و سید چه اراده کرده شوی ده ما سمینا بیازه ندا اوریدلی من دا مسالا ان هذا لشيون وجاب داغي تفصيل کي ما سمعنا بهذا ندا اوریدلی من دا توحيد في المله الاخره باغ الدين رستمي کي چا دين عيسيو دا مسالا من پای کي ندا اوریدلی به شوي زيد الله نو ان هذا الا اختلاق ندا مگر ذات نه جوړ شوي دا دروغ دی او دا ځان نه جوړ شي او دلاله ذکر زورونه په انکار د قران دا زورونه دا په انکار د قران باندې دا خلکو خیال داده چې مولا سره مادي طاقت زیاتی مالونه فوجونه دولتونه بیا به من منو دا تا دا اللہ امانل کر مالو دا فوج دیو مانل دا اوتا دا اللہ نیوی مانلی چی دا اللہ مانلی دا خوار مولا دا خلی نیمو مانل دی دا خبره کولا وی زمون من دی چودریان مکہ کی موجودو ہمارے جیسے جدے جدے بڑے بڑے زمون من دی غرد خلق موجودو دا عطبا گنتی دا شیبا گنتی دا ابو جاہل گنتا دا څه خلک سړي موجود دي او دا غیب موجود غي کې چې وایي راځي نو په یتیم د عبدالمطلب راځي نامد المطلب و یتیم نصیب آنی رایدی دا کم خبر آنی پکار دی چه بغر سڑی را غلوی شاگر مالدار وی زور زیاد وی دا خبر با زور آور وی دا خبر با زور آور آور و دی دی کم دنو الی اللہ رب العزت دی لی دو اون زلہ علی ذکر اینا زلہ و لشی بدبانی وحی و قرآن مم باین ناز زمون ترمیان زار در شانت اعتراض سورت زخرب کم دے و سرح جواب دے تفصیلی آیت نمبر 31 یو درشو وقالوا وایلی لولا نزل هذا القران ولن نزل ولا القران مجید په یو سړی غړ پاندې من القريه ته نه دوه خارونونا په مکه کې ولید ابن مغیره ډیر غړ سړیو او په اوروه ابن مسعود دا ذکر نه په توائف کې په دې غړ سړیو لینا راځي دا سه اعتراض قوم سمود هم کړو قوم سمودو اغیم دا سه اعتراض کړو سورۃ النجم قمر سورۃ قمر آیت نمبر 24 سلیرش 25 فقالوا ابشرا منا واحدا هدايول اي بني ادم زمنا وياو من بردمنو يقينا من قدك وكيل في ضلال وصور خامخا بغمراي كي بيو فليوان توب كي القي عليه الذكر القي الذكر عليه من بيننا من انت غد غد مالدار مالدار دبتے دبتے او قابل شخصی قابل شخصیات ایم ایم فل ایم ایس سی بی ایس سی دا سویلی دی پا منگ ماندوائی نرازی بدر علی آون زلال علی ذکر من بیننام بل هم فی شک من ذکری بل کلی دی پا شک دی آت زمانا بل لما یدوکو عذاب بل کلانه دی سکل دی عذاب زمان اصل وجہ دادا دې په شک کې دي بل لما یذوقوا عذاب او دې چې وایي په دوه لري راځي ځواب جواب ورکړي ولې دا خزانه تاسو سره دي آمیندو خزائن ربک آیت دې سره خزائن رحمت ربک آ خزانه د رحمت درښتا الی چې زور ورنه الوهاب او ورکون کې دې املو نسیو میر الملک یار دې ذرا بادشاہی دا ام لهم ملک السماوات والارض یا دی لر بادشاہی دا اسمان و زمکه او سجی امیان زدی کری چه سب امیان زدی کری دا بادشاہی و لید دی دا فالی ارتا خوفی الاسفاب نو دی خیجی دی بلارو بانده بلارو بزریو دیو خیجی ناغا وحی چه با کمالار رازی و نبی علیہ الصلاة والسلام نو اقا دی بنده کی اگر بند کی فلی ارتقو فی الازباب جندن باونا لکا محضوم من الازاب دا تخفیف دنیاوی تخفیف دنیاوی ورسرت کمدنو زورن امور گئی اور تخفیف دنیاوی نمونی ذکر گئی جندن باونا لکا یو مانا تنوین دا تعظیم دے جندن باونا لکا محضوم من الازاب غاٹ غاٹ لخکاری هنالکا و مقام دا خلاف کی مازوم من العذاب شکست ورطا و ملاو شوئے دے او مات کریشوی دی دا پخوانونا من العذاب بیانسو یعنی دا پخوانو ڈالو ندیر خلق مات شو ولی زکا خلافی کرو هنالکا پا مقام دا خلاف کی معظوم من العذاب دو مدادا چه جند ما تنوین دا تخیر دے یاو لخ کر گوٹے هنالک افر مکه کې مازوم شکل ورته ملاوي شي په شان د ډالو من الاحزاب کله احزاب من تشبیهیه په شان د ډالو یا رسل جامه کډلې مات شوې خلاف کونو ډلې مات شوې په دغه شان باندې مکه والو مات شي او ختم بشي لکه سورته قمر کې وای سایو زمول جمع ويولون الدبر سایو زمول جمع ويولون الدبر فالیاد مازوم من العذاب کذبت نمونی اثبات درو کړو مخیرینا کون نو علی السلام او دیانو او فرعون ذلوتات غنی مانی ذلوتات خاوند لخرو وتد لخر ته وی زګه په میخ باندې او په وطن سیز مضبوطیږي نو په لخر باندې بادشاہي مضبوطیږي په لخر بادشاہي مضبوطیږي اما ذلوتات خاوند لخرو دیمانه او فرعون ذلوتات او فرعون خاوند کلک حکومت خاوند مضبوط حکومت بل ذلوتات خاوند دنگو دنگستنو چتی چتی عباده وی کولی احرام مصر مشهور عباده وی او سه کمدنو کودایه کی گی نراوزی ده فرعونیان یو محل راو ته ده چه خلق حیران دی چه دادی جوڑ کرده سنگه ده و فرعون ذلوتات فرعون خاون نکلک و کلک و عبادو بل و تد افسر میجر وزیر تاوی خدی بانی بادشاہی کلکی خاون ده میجرانو او ده افسرانو افسرانو میجرانو بل او فرعون خاون ده بڑی چگ والا زمانگ علاقہ کی وارو اس کو وارو پیس بک ناجزان نیدی اوزگار صدت پاگل اسکول ده بستو نیدی اوزگار وارو مان اللہ بیما بینا کئی لکا نارسو دی مازو با دی رستانو وارو کرا جمیدی بی وارو باری دا سکا ندیم غٹی گینا پبلک بستے چپا چی و سڑے ہوئی کنا ناغبیا غٹی گینا نو لب و ماشومان لو بکی نو یو لرگی پا میانس کی خاخی یو لرگی او دا پاس پیدا سی بل لرگی کی دی یو وڑو که دی غاڑی تا کینی بل وڑو که دی غاڑی تا کینی دا سی بی تاویگی مونگو تا بڑی چگوائی دا دی پارکونو که لگوز پا کیا سپین سٹاسٹک کن تا کراو تی دی کنا ول دا سی تختا کن تا کی فاراسٹکی او ایوی غاڑی تا یو کورسا یو بلی غاڑی تا یو کورسا یو وڑو که ایوی غاڑی تا نا سیدہ سیدہ سکی یو بل آغاز آزا بلکی لگی آئی خدا سی چورلائی آسی چورلائی نو فرعون دا سی پارکونو جوڑ کرو دا سی پارکونو دا پارکونو والاو دا سی خلق آئی آش کرو چی با آغی تا آغستلی بیا بیا دیر لگدا برداشت کرنا چی دا سی نا مراعات و عوام عدد شی اغی پاگلان دی چلی انخلاب آوازو چطی انخلاب خودوس پڑی چی نی چی چلی اسا گب خونه دی واسا مودا سا مودیان اقوم دلوت علیہ السلام و اصحاب علیکہ و زنگلیان علیکہ العذاب داو ڈالی ان کلن اللہ کذب الرسول نو ایسی وطن دینا مگر در اوچنی گرنی و پیغمبران ثابت شفی عذاب زمان هما اندر آولائی دا مستنینا یار ذکر کئی تستا سر سے انتظار دے هما اندر آولائی انتظار نکئی دا اسنے خلق فمانلو کی پسکی انتظار نکئی دا اسنی خلق منلو کی مگر دے یوی ناری چی یوان آرشی ختم شی مالا من فواب چنشتی اغیل روا پسی یو مانا یا مالا من فواق نشت دغیل رئیس آره دل ټیم پکې نه لګي. وقالو وای دی رب را یا رب زمنګا اجل لنا کترا فتلوار را کوم لرا خپل ایسا چې ته کله اذان نه وای راي چې کله ځان وای راي هدا وی وی زمنګا ویسا دی راکا چې قیامت ته او دوزخ ته او الله جر جوړ کړی دا ډېر دی را لو بس بس موږ له ته خپل ایسا عذاب راک کترا نصیبنا من العذاب دی چ کله ولا ترغیب ورکې چې جنت ته او داسې غوري دی او غلمان دی دې موږ دلته لوګې موږ شو موږ لا خپلې ځټانګوان دلته راغله هلته چې کوم دنه زمونږ او یا غورو د اجد نشته بس موږ لا یو خپل غونډه کې دلته په کار د گزاره او پیچلو نو دې دا ټوکی شروع کی خیر تنا مرل اول او خیر تنا من العذاب نصیب ورا من العذاب دویم وقت تنا من النعم منگ ایسا دا نعمتونو نا نمانگ برا خطاقوان دل تراکن مالتی مالتی دره مانا قد تنا چیت زمانگا صحیفة زمانگ زمانگ چکم پروانا دا عمل اغا منگ دنیا کیو خواه وسترائی کرا تلوار سا دا با دی خبرو با نبی علیہ السلام خفا کی دو تا چکم اعتراضو نمخ کے بیان شنو اغا تا تسلیم شوا او ابتلاع المصطفین نبی علیہ السلام امتحان بیان شو خدا امتحان تشریعیو دوین اسبر علاما یقولون دوین بعد دو صورت تے او بدے کی ابتلاع الانبیاء دا پیغمبران و ازمیخت و امتحانات چھو ابتلو بالمسائل و پیغمبران و بانی مسئلتین راغلو اول دا داود علیہ السلام مقام ذکر گئی بیاد آغی ابتلاع ذکر گئی خو مقام ولا رامخ کی کو مقام ولا چې کمنو رامخ کی کو اشاره دې خبرې ده چې يهود چې اون دې انبیاء بدنام کړو انبیاء بدنام کړو قران کریم ور سره ور سره د انبیاء صفایم کې د انبیاء چې کمنو صفایم بیانې چه کمی خبری پا پیغمبر پسی مشعور شوی پا داود علیہ السلام پسی داغی صفائی تی کم دنو بیانی واسکر آفدانا اسبر علاما یقولونا از غم کوا فا غبانی شدی وی دامخ که ترازون چی ذکر شون زم غم پی کوا واسکر آفدانا داود او یاد که بند زمان الله سوره صفات کې وي زما باندې او دای چې څنګه پېښ کړل نو تبو وايي چې فلمي اکټرو داوود علیه السلام یې داسې پېښ کړو شاغای د کمنو داسې یو رومانی الګ پېښ کړو چې بس د نبوت نه دې څه خبر دي اپ ځان باندې زما داوود زل آیت خاوند همت چې یو کلی مختلف شي ټینګ دې نه هغه بیا څه همت نه کی چې دا وریا خدای ویولی دا او بس خلکی و توبر آلی چه یا خدای پاکا دا دوری خولی جنه دا مانا بل بلت دیده دا اس خبری سڑه ویلیم نشی زل آید خاونده همت انو اوام یا خیران دیورا گردیدون که اللہ دا دیورا گردیدون که اللہ دا یا خیران سخرن الجبال ماو تابی کڑیمی غرونا سرد دنا تصاب بهنا بلاشی والاشراق فاکی با بیانا ولا دی غرونو بلاشی والاشراق نماز دیگر پا ٹیم کی و دستاق پا ٹیم کی واتویر محصورا او مارغان راجم اکڑی شوی اغبو تراجم اکیدل کل اللہ اواب هر یو اللہ تا اواب دا حنجر داودی دی حلق داودی حلق داودی داود علیہ الصلات والسلام دومره بهترین आवाज وو چې غرور کې به اثر کاو او مارغانو په دې کې به اثر کاو ټول و تراجم شو ټول و تراجم شو دا ویسا والا خلق وی چې دا مون په خپل لیدلې دي چې ویسا شیخ صاحب رحم الله تعالی درس کاو او د مناری د پاسه دوه ماران ودا سي غړې دل وته د مناری د پاسه او دا چې کمنو سره د ښه شانتي غړې دل او امین شریعت سید تعالی شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی داغه تلاوت و ایمان له شیو داغه و سار تلاوت تلک داسې بهر وته بهر وته داسې شړې درتا هغه چې تلاوت پہ کو ډېر په سر به کو او ماران بو ته چار چپر راغلی و سر به وسره و دکشن سر به وسره و ماران خادم یو پیرور په سلان چې ناشتا تیار را اواز و تکو چې ناشتا تیار را چلن نور او تخته دی وې داسې شه غزر هم به پړلو دي کنه داسې شه دا وې سبلا ماران سره غړي دي چرانې وی حضرت داسو هو ته ایسو ویزه خدای نه پوهه ریدم راو تخته دی ما هغه ته وی دا وګوره چاته وای نه هغه سودی لیدل دا به چاته نه وای نو بدا کرامات دا بدا داود علیہ السلام چو امتی تدا سکی گی لگا صحیح لگا نا یو مسلمان تدا سکی گی نا پیغمبر تسا مشکل ہے معجزان و داود علیہ السلام کل اللہ و اواب ہر یو دینا اللہ تعجزی کو ان کے ہو دا داود علیہ السلام نو کڑی دا چا کڑی اللہ کڑی ہر یو اللہ ترا گردید ان کے وشدت نامل کو اکلک کڑی محباد شاید دا فاتنا الحکمت اور کڑی میں ودل را حکمت پوئی دو دین مناسب زائی پوئی مر اور کڑی و وفصل الخطاب او خبر غصے غصے غصہ خبر بے کولا یعنی داود علیہ السلام کی داکارو چی شین شین غن غن بے نکولو دبو سلان دے بے غن بود لی غصہ خبر بے کولا دو الخطاب الفاصل دا غصو الخطاب الفاصل غصہ خبرہ حق و باطل بے جدا کرو دویم الخطاب المفصول الخطاب المفصول ورکڑن او دلارا بیان بیان جدا جدا زن سڑے خبر وی یا سبق وی نوکا چپ چپ گیتن نویی دینا چسن بگیتن شی چپ شی نسی شی دینا ایر سناغا ضربائی ضربا مولی سے باجوڑ کے یو وو بلکل ضربا بس سر پر پر لگی آئی خب بیان ری پٹی ری پٹ جب اے بتالو میں لگی بلکل آدوے میں چھ خبری کئی نو جدا جدا کئی خب واضح ہے واضح ہے طالب ارسو کے نفید آغستیشن کلکون کے لگی نو آلی کی ہوں د نبی علیہ السلام باره کې راځي چې دا څه خبره به کولې لو عدته عاد لعده هي اوس میرو کې مشمیره له مشمیره له مشمیره له چې دا څه به جدا جدا خبرې کولې لو عدته عاد لعده نو دا څه خبره باندې مخاطب کو یو قول ضروری وي یو ځای چې بیان سره دی لګي چې زمانو مشیره بیا مخلق کوئی چی عربی الفاظ بکیم دیرونو ویدالا سن بولاو او بیا مخلق چی کندنو داست داست خبری کئی پریش لگو تا داست خوندک بیانو کم چی دیگوی چی شای بسی آن خودی زن لگی بیان بلی دا عوامو دا پویا کول دا پا چی عوام پا مسئلہ سشی پویشی او وی منی او فصل الخطاب والا تاکا نباو الخاص او یقینا راغل تاتا داو سا غی اطلاع دا داود علیہ السلام او یقینا راغل تاتا خبر داگا جگر مارو فیصلی والو اس تصور المحراب باغا وقی شب دیوال راو اوڑی دل عبادت خانی تا تصورو فا دیوال بان عبادت خانی تا راو اوڑی دل اذ دخلوا على داود فاقی جلی داخل شو داود علیہ السلام تا ففز امنم نوار خطا شد دینا داود علیہ السلام وار خطا شد شدا خو بیٹے مہندگرال رزم بدل علا او بل ادادا شب دیوال راوڑی دل را تخکاری چی دی ارادا سمن اراده سره دا هنه دی جوړي زماره قتل په اراده سره شوی دا شکل نه پته لګي چې داوود علیه السلام دې ته داسې وو قتل دایو ته وي لا تخف یری گما خصمان بغا مونږ دعا کې سوال یو مونږ جګړوار یو زمونږ پښتانه وي زمونږ قاضي یو بر سره کېسته مقدمه ده عربای کې د خصومت وي کیسه مقدمه ده خصمان مونږ جګړوار یو بغا بازن علا بازن زیاته کړه ځنه زمونږ په زونو باندې تو فیصله وکړه زمونږ ترمیان دا بالکل مناسب او حق فیصله ولا تشتت او طرفداری مکوا ولا تشتت او طرفداری مکوا وادنا الى سوای صراط او خیمنتا لار سما وادنا او خیمنتا الى صراط المستقیم په طرف د سم لارې سم لار را تو خیا الصراط المستقیم سم لار را تو خیا اوس بیان دا کیس چاغه یو کیس دی دا ذکر کړي حالتاکا قال لقد ان هذا اخي له سوت سور ناجا یقینا دا زما رور دے دا می رور دے له سوت سور ناجا د دې او کم سلګړي ولی انا جتم واحده او مال یو غړ فقالانو دی وی اکلنیها مام زی بوار کر دی یوی دا چې کوم تاسو راوونه دا مار راګه لکه طالب سره چې کوم له 100 روپے پر سره نه وای دا نه وایواله طالب وته وای وي خدای به چې بتا به چې دا کيو لوټ مال سکا راګه دما دا خو به سوشي کنه دما دا به سوشي دیوم داس دغه هغه ته وای ته اوس به یو سکه شپه وای چې کوم نه دا باران کې بدن نه کوي او بارکای او لنجب وي ته واخه بول سکه راړي ودام لا دا یو مار راګه زما دا بسری چې ګندک منډک خسر لذي جوړدا او پکم سری دا پکم سری ودې پزور ته نه وصا فقال ان دو ته وي اکل نیاز موار کما دې مالک کما دې یوې ګړي وانزلی فی الخطاب او قد شروق لګن دې خبرو کې سم جوړ اور دې بیا ته څه ګټلې نشه وانزلی فی الخطاب او زور اور دې ما باندې په خبره کې او په بیان کې قال داوود علیہ السلام او تو لقد ظلمك یقینا زیاته کړه د پتا باندې به سوال نه اجته کا په وختو د ګړې ستاوانه اعلان اجي ضامن ل اعلان اجي په داسې حال کې چې یو ځای کوم کې ردی لاره د خپل ګړو سره ضامن اعلان اجي وینا کثیرا او داود علیہ السلام لگا زیادت اکڑا ویو این کثیرن او یقیرن دیر من الخلطائی دی شریکانونا خامخا زیادتے کئی او دیم دینا ببلبان دی مگر آکسان چیمان راوڑ دی او عمل کئی او دیر کم دی دینو دا خلق دیر کم دی قلیل امام چه ظالمان دیو زیادتے دی کئی دا دیر کم خلق دی یقینو کو داود علیہ السلام یقینا ازمائل میں او ازمائل دلارا امتحان میں او کب دبان دی ندب خنو غفلہ درف پلنا او قیوت سجدہ کو ان کے رکو کو ان کے وانا اوراو گردد اللہ تا پھدی کے داود علیہ السلام امتحان سو چھکمہ دا اولیاء کی سر دا بالکل دروغ دا دا بالکل دروغ ده چې کوم محقق مفسر را لې راغه ورته وایي چې دا دروغ ده چې دا چې ګندرو دروغ ده تفسیر بحری محیط هغه چې ګندرو ډېر سخرت کړلې اواغه مفسرینو ته غیرت ورکړلې چې چا دا لیکل دا ورته کړی نه دا ډېر سخت وسه شوی دی او ما دا قصه سره لیکل نه دی باندې خو سره لیکل نه شي دا خبره چې کم یو رالی د تبوی چې دا دروغ ده دروغ لبا پراتیګ نه جوړای دروغ لبا پرتګونه نه جوړای چې بس دا خیر نه چې ماحول یو استاد یو شاګرد یو پیغمبر یو امتی یو کایو بل سره دا سي احسانو کې نه څه خبره چې و داوود علیه السلام هغه ته وی چې ستاده بیبي ستاده کور نه ده دا زماده کور ده تولا طلاق ورکو مال عراق اغولا طلاق ورکو دا نورا کی ثبت نلده کی دیتوم ساجت نشت دام دام غلط خبر داود علیہ السلام وی کوٹی تا خطل و بیالتا یا وریا وڑا غگل و غیولی دا وی چپاووی ہے نو اس وی چی دا بس چل کی گی اغی سر اس تعلق را غی عشق را غی وی بس داود علیہ السلام چی کم دنو اوریا کمانډر او د جنگي مهم باندې یو طرف ته سکو ولېګو سپه اولتا او نورو کسانو ته ویچ دې در نرا نشي چې جوان دې در نرا نشي او بس خبر ادا وشرا په جنگ کې شهید شو بیا داوود علیه السلام دا اوریا د خدای سره سو کړه نکاح کړه ولکه سو هم استاده هني مليم دا نام خبر ادا دا چې کمنه نو سو کوئی داغه علی رضی الله تعالی عنہ نه خللی چې کما سوګ دا ووري چې دا کیسه کوي دا کیسه کوي مزبو له یو سر شپې ته دوری ورګوم 160 ځکه یو فام سړی باندې تهمت لګولنی او بل په پیغمبر باندې نو پیغمبر چې سوګ تهمت لګی نو غل ډبل سزا ده 160 دوری بولوی دور کون دا من وضع زنادقه دا کس دا روغ دا پا هر طرف چیلی مخمخ که دا داود علیہ السلام صفتون و بیان کل رست امراضی وچی او سڑی دا دمر درجی والوی آقا دا کر کئی چی زل اید و تووی او دا سی او حسیوی چی نبی علیہ السلام دا آقا بارا کی ووی چوس کو راب دنا ای داو زما باندې یاد کړه چې نبی علیہ السلام تعالی وو چې زما باندې څنګه داوود علیہ الصلات والسلام د دینه بالکل پاک دی دوی په دې کې ټول مجاز دی پرښتو دا چې کمنرو دا کیسه چې د دینه نه کته مثال جوړ کې کیسه نو پرښتو سره کیسه نو خصمان ویل ځان ته ټیک دي پرشته خدای روغ نو چې نه نو خصمانه بغا باز نه لا باز کوم ځای کړه بغا باز نه لا باز په دې کې د پیغمبر د بیبيانو تشبيه د ګړو سره د پیغمبر د بیبيانو تشبيه د ګړو سره چې داوود علیه السلام د نن می خزوی او داوریا یو وا او هغه باندې غيوم نو وسودو دا پیغمبر دا پیغمبر تشبیه دا پیغمبر د بیبيانو تشبیه د ګړو سره دا غلط عربی ادبی ده خانو صحیح خبره سره یو زنی وی چې دا ده چې مداله خبره نه اوریدلې داوود علیه صلوات و سلام د یو طرف خبره اوریدا او د بل طرف خبره نه اوریدلې میر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل یو رشوت خور قاضی دا سے کرنے گئے چی یو رشوت خور قاضی رشوت خور دو پیسو قاضی ناغم دا سے نکے چی دیو طرف خبر ہو یو ڈائریکس ہو کی فیصل ہو کی دا محمد درہم ازادا چی دا نفس فیصل راتل او دا دا قضا دا منصب چی دے دیتا امتحان ہوئی دیتا امتحان ہوئی او اللہ تے سوالو کو چی یا اللہ چی دا منصب سر تسکم او رساو نو دا نفس تے دا منصب دا قضا چی دے نو دا یو امتحان چی دا بادشاہی و تا ملان شو دا خلقو دا فیصلے کول زکا مالکی امیدین کی منگی او خبر کرو چی خلق با فیصلہ حاکم لوری دا حاکم فیصلہ به قیامت پر رضی اللہ کی مالک یوم الدین چې تا څنګه چل کړو تا چې کمر څنګه چل کړو زما په قانون دی فیصله کړو که غلطه ده کړو غلطه دي کړو دا آسان کار نه دی نبی علیہ السلام وی من ولی القضاء فقد به غیر سکین چاته چې قضا منصب حواله شو من ولی القضاء نزو به غیر سکین بغیر د چړین علال شو دا دې منصب ته وی دا منصب یو امتحانو سلام داوود علیہ السلام تقسیم الاوقات کړو په کور کې سګړو تقسیم الاوقات خپل هم کړو او کور کې تقسیم الاوقات کړو کور خپل یې کړو یو ورځ فیصله کولې یو ورځ عبادت کړو یو ورځ قضا بل ورځ عبادت د خلکو ضرورت په کمر راپېښ شو د عبادت پر ځوان دی او دې رالو داود علیہ السلام پوئے شو چھ مالا قضا لڑی روخ ورکول بکار دی عبادت لنا چھ مالا دا سے بکار دی چھ زجے کم ننو قضا لڑی روخ ورکم زکا زد خلقو دے اصلاح دا پا رہے دا خلقو دے اصلاح دا پا رہے اور سردہ چھ تقسیم الوقات پا کور کم کرو دا داود علیہ السلام تون کور با چوبیس گھنٹے در ذکر ننا خالی کرو لگا پر اس کا طالبان یو کمرہ کے لفت کا سچ کمدنو اسی گی او اگئی ہوئی چھے یرا دا جمعی دارت زمان نا بغیر دا درود شریف نتیرہ لیشی چھے زمان با دے کمرہ کے خامخا درود شریف ہوئے لیشی او پا ہر آن کی ہوئے لیشی او ہر یو ملگرے چاک کم درود شریف ہوئی اگر دے طولو تا ثواب بخی وچے اللہ دے طولو بسا حجت تیغا پی پورا کر او اگئی گیرتا گیرتا تقسیم کی ګنټه ګنټه تقسیم کی چې ګنټه پس چې کوم ملګری غو دکیږي نو بل واپس ای بل واپس ای چې لږ ګنټه پوره شي بیا نمبر شروع شي بیا ګنټه ګنټه شي بیا سلورم د 24 ګنټه تیر شي او د ټو کمره ټول چې کومنه پسې کړسې وي آباد وي او په درود شریف آباد وي دې ته وي تقسیم الاوقات داوود علی السلام کور کې دا تقسیم الاوقات کړو چاخو بلا شیو لوی پرائمری سکول دا خیر ازارا آغای دی کدر لس لس کسام جماعتون ای جوڑ کرد چه تاسو پرس که لس لس کسام یه و تاسو بجه کمدنو گینٹا کوئی او 240 کسانو نو گینٹا 24 گینٹی پورا شو پرس کوام کرا انو بس اغا طول ارد و شپا و شواروز با یورا دی کور تر آدم نشو دا سیو کتل چهر تقسیم و لوقات خونی خکڑه ده دا ضرورت راتلل دا امتحان چې دا خمانه دې کړل دا چا کړل الله رب ول عزت کړل خیر خدای خیر دی الله خیر چې دا و چې کندره دا تقسیم الاوقات چې دا الله رب ول عزت کړل مان دې کړل سو کوئی لا ففزعه چې دا ظاهر کې وبدګماني رااله بدګماني رااله رضی دې امتحان ویل دې فاستغفر ربه وبخنا وغفر لغفر ربنا وخر راکه واناب او پریو دے رکو کو انکه رکو کو انکه کسڑے پریوز کی رٹتی گی دلتا دا رکو نا مراد سجدہ دا پریو سجدہ کو انکه آجزی کو انکه نو پا سجدہ بانے دا رکو اطلاق کردے دے ندی وجن احناف ہوئی چی سجدہ تلاوت چی منس کی سڑی تلاوت آیا توی نو پا رکو کی ادا کی گی پا رکو کس کی گی پا غایات شروع کو اکڑا و خر را را که وانا او پریوت آجزی که انکی و راو گرزد اللہ تا با غفرنا لہو ذالک امتحان دارچہ مناسبی او دغرانی مغفرتم دارچہ مناسبی هر سرگیر شاگل نی هر مغفرت مخی گناہ نگواری چگینی نمخ کسا گواری فغفرنا لہو ذالک نما چکم دنو بخنا اکڑا دتا ددی وَإِنَّ لَوْ عِنْدَنَا لَذُلْفَا او يَقِينًا دَذَذَ پَارَمَا سَرَا خَامَ خَارَ دَرَجَا و خِيستَ زَيْدَ رَاتْ لُو خِيستَ زَيْدَ وَاپَسْ آئِ یا داودو اِنَّا جَعَلْنَاكَ اے داودا يَقِينًا گَرْدَوْلَ مِنَتَا لَرَا خَلِیفَةً فِي الْأَرْض خَلِیفَةً چِتَوَا نَائِد دَ پِرِيَانُو داود علیہ السلام نمخ کے پیرے بادشاہ چِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً خَلِیفَةً مِنَ الْجِنِّ دل تا خلیفہ دے چاہ رہے یو استاد یو شاگرد ته وی په بچي زه دې خبره تا نه کوم اسه دا استاد د چاو زوی بچي تاسو کو دا به کې دې ویل چې زه بچي تا له ځان نه کوم ورته بچي تا له سکو نه کوم نو خدا استاد و ته وی کنه چې د ځان دې سکو نه کوم نو دا داود علیہ السلام ته الله وی چې تب چې کندنو فیصله کول کې حاکم زیم خو تب زما په ځای شي بزمکه کې نو چې څوک څه فیصله راوړي نو تب زما په قانون باندې کوي په هغه طریقه دې کوي چې په کومه طریقه راته زور خلیفہ دا مطلب دی چې هغه د خلکو خدمت کوي د خلکو خدمت کوي عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو روایت ته چه عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ده طلحہ ده زبیر کعب و سلمان ده سلور وارو نه تپوسو که وی مل خلیفتو من الملک ده خلیفہ و ده بادشاہ سفرق ته ده ملک طلحہ و زبیر و تووی منتبتا نشتے سلمان و تووی الخلیفتو اللذی لا یاد الخلیفتو اللذی یادل فی الرعیہ ویقسم بینهم بالسریہ ویشفق علیہم شفقت الرجل علی آلی ویقضی بکتاب اللہ ویدا خلیفہ رہے تعریف دے خلیفہ اللذی یادل فی الرعیہ چاہا مخلوق کی انصاف قائمی ویقسم بینهم بالسریہ اور چکم چکم دنو مادنیات تی دملک مادنیات تی خوادے کی بہت داغه باندې تقسیمې برابر برابر دا چې کوم فقرونو کې مادنیات راوځي په اسلامي حکومت کې یا پزمکه کې د کمرو تیل راوځي په اسلامي خلافت کې دا عوامو حق نه لري صدقې د وجه نه ته کدا راځي سیستم جوړ شي وړیو د لیوځي شي هغه بل نوکر شي هغه عوامو حق نه لري دا د اسلامي نظام حق ته د حکومت حق لري هغه به د کمندنو ارامبال سی بے اوم اگئی حل تاو بیازی او بیاو پا خلقو کی داغا علاقے پا خلقو کی برابر برابر تقسیمی برابر برابر تقسیمی داد آگئی حق دے وَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِسْتَوِيَا وَيَشْفِقُ عَلَيْهِمْ شَفْقَتَ الرَّجُلِ عَلَىٰ عَلِهِ او دیو پیدا سی شفقت کئی لکا سنگا چه پلار پا بچو باندے کئی وَيَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ او دا اللہ پا کتاب با فیصلہ کی دا تعریف سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل بیماوی سے کم مجلس کے زمان علاوہ سکدر سے نشتے چاگر دا خلیفہ با تعریف کوئی گی خود شکر دا سلمان ہم سے کی گی دارنگی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ایلو سلمان تا چھے انا ملکن ام خلیفہ چھے زد کمدنو دنیاوی بادشاہ ما او کنز خلیفہ ما سلمان وطوی ان انت جبیت من ارض المسلمین درہمن او اقل او اکثر ثم وزاتو فی غیر حقه فانت ملک غیر خلیفہ فاستعبر عمر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ توی ان انت جبیت من ارض المسلمین کذ المسلمانان د زمکینا یورپای را لګرا دے رحمان او اقل او اکثر یا کم او یا زیاد فوزاتو فی غیر حقی او تا پا ناجائز ازائی کی استعمار کار فا انتا ملکن تبیا ملکی او خلیفہ نی فستا بارا عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجڑا شو اگا جے کمدنو پجڑا شو دارنگی بلومی اور روایت تے اگی کے راغلی دی آد سلیمان ابن ابی العوجار سلیمان ابن ابی العوجار پای کې راغلی چې د عمر رضی الله تعالی عنہ نه تاسو کو چې د ملک او د خلیفہ فرق څه د مالک او د خلیفہ فرق شته. عمر رضی اللہ تعالی عنہ وته وویل بیاشته بږي بیال خلیفہ تو لا یاخذ الا حقا ولا یظهر الا فی حق ولا یظهر الا فی حق. خلیفہ غره چې اخلی نو اومه ته کله په حق اخلی او چې ورکې نو یې په حق باندې ورکې پاک باندې ورکې. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته او وی ویل ایو الناس ان الخلافه ليس بجمع الوال ولا بتفريقه ولكن الخلافه العمل بالحق والحكم بالعدل واخذ الناس بامر الله. دا د خلافت تعریف کړل چې خلافت دا دی چې د خلافت ایو الناس ان الخلافت ليس بجمع الوال. خلافت د مال را غونډول نوم نه دی ولا بتفريقه او د مال له تقسیمول نوم نه ولكن الخلافه خلافت څه شی دی؟ العمل بالحق په حق باندې عمل کول والحكم بالعدل او فیصله د انصاف کول فیصله د انصاف کول واخذ الناس بامر الله او خلق د الله قانون ته برابرول واخذ الناس بامر الله خلق پا دی بانے برابر اول دیتا چه کمدنو خلیفہ ہوئی انہا جاننا کا یقیناً گرد اولمیتا خلیفہ تن فی الارض حاکم و بادشاہ دخپل طرف نبزمان کی نو دو خلیفہ کار دارے شفاق کم بین الناس نو فیصلہ کواب امین دخلقو کی فی الارقی بلکو مناسب کانون باندی پاکبانی ولا تتبی لوان دا حق مقابل کی جسی ناغا حوالی و فائشت دا حق پا مقابلہ کی چس دین و آغا حوالی او فائشت تی کاد اکثریت خبر دا او کد یوتن خبر دا او کد دیرو دا او کد طولو دا خوچ دا حق مقابلہ کی انو غیت اسوئی حوال فائشت مروانے گا بخفل طبیعت قولے زکا پا یضل کان سبیل اللہ غلط پکی تالا را دلار دا اللہ نا تالا دلار نمج غلط کی دیر عالمان معلومی چه کل متبع الہوا زوال و کل زوال فی سبیل اللہ فی النار کل متبع الہوا زوال ہاری او چه خفل خواہش بس روانی دی گمراہ ہاری و کل متبع الہوا زوال وكل ضال في سبيل الله في النار او تشوك ضالي ناغبه گمنرو پور کی وی او پور کی دارنگی كل مبتدئ متبع الهوى وكل متبع الهوى في النار فالمبتدئ في النار ولا تتبع الهوى لكن اتباع الهوى بدعات کی نوی قوانین رائستل دا اللہ قانون مقابلہ کی نوی قوانین رائستل نو کل مبتدع متبع الہوا ہر یو نوی قانون جوڑون کے آغا متبع الہوا دے و کل متبع الہوا ضال نفر مبتدع ضال و کل ضال فی النار نفر مبتدع فی فَيَضِلُّ لَكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ غَلَط بَغِي تَعَالَى دَلَارِ اللَّهَ نَا يَقِينَا كَسَان چ غلطي کې دلار الله نه دل عذاب صاحب دې وجه نه چې هر کړه دې رد په حساب کتاب اغا سل رد یې رکړیا بیمار سو يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض دا دلیل عقلی په توحید باندې لکسن چې نه کلا دا خبره معلومه وا چه اولویت صرف دا اللہ حق دے پیغمبرانو که دا خدای توب زی نشتا و دا غشان دا کلنو معلوم دا چه دا دزمک عثمان خلقت پا دی مقصد شوی دے چه دا اللہ نے علاوہ بر سوک نظام چلون که و معبود نشتا و سوک شفیع غالب نشکی دے سوک شفیع غالب نشکی دے او نوی دی پیدا کری اسمان و اسمکاو سچی ومی انتدی کری باطلن عباس و بیکارا بی حکمتا دادے گماندان کسانو چی کفر کردے اغیب وی چی دار زمنگا دا دنیاوی خواہشات دا پورا کول دا پارا یو سٹیج دے بس چی منگو بخپلا خواہ فجوان تیرو حلاکت یا کسان لرا چی انکار کردے دا ورنا امنا جلو لذین کفرو مقابل تقابل روڑی تقابل آیو گرزو ماہ کسان چی مان روڑا دا کئی نیک ملونا پشان دروان کارو پا ملکی یاو گرزو متقیان پشان دا نافرمانو چی دار چی کمدنو پشان دا نافرمانو می دا چرے نشی کرے براز را روان دا آریو با جدا جدا زیت زیو جدا جدا عمل و نتیجہ دا حاملا جل متقین کل فجار ترغیب القرآن و دلیل وحی چه دا مسئلہ نقل سرا اقل سرا ثابت دا نو وحی سرا هم ثابت دا وحی سرا چه دا چه کمدنو قرآن کریم اللہ اصلاح لرالے گلے دے دا داود علیہ السلام واقعا کیوں تاریخ مگورا زانتے سمکا دا تدبر تذکر لراغلے دے دلوی شان والا کتاب انزلناہو نازل کرمی دیل رتا دا کتاب ان دا یو شانسو تنوین دا تازیم انزلناہو ازمت دا منزل راغے نو منزل پا خفل عظیم شنو اپا خفل عظیم شنو ایلائی کا دا جا کمرو منزل علیه چه بچا بانی نازل شوه ده اغازی مشانو انزل اللہ علیک نازل کرمی دیر اتا دا دا خیر و دا برکت نڑک مبارک دو برکت دی کمدنو پده بوٹی کی پرس کا دانا نی دانا لگندی کی سل دانش ده لطیری بکی خدا رخ کارا کولی ده پوانشو دا وڑو کیا گونده که مرچکی بوٹه تسکی راڑی دا میلینا دا بوزغلی راڑی پا دی مرچکی کی پا زرگو سدی مرچکی دی دن پا کیس دی پرات دی جو دا امرود بوٹه ده یا دا لوچه سده بوٹه ده پا دک که لوچه پا دی بوٹه کی چه تی کارین تا دور گونده که بوٹه راوڑه ده پا دی که غٹه تانه ده غٹه سدی سانگی دی پا دی که بلا شیلو چایی دی پا دی بوٹی کسی دی پراتی دی یا پا دی اڈوکی کسی دی پراتی دی دا پا کسی دی پراتی دی نمونگواوی براکاتا چه اون که اللہ دی دکا یو پت پا کچی کم پراتون دا رکارا که اون که سوکتے اللہ رب بلدتے مبارک قرآن کریم تا ہوئی دی که ہوئی دا مجھول یا دا معلوم امانا اکثر یا ہوئی نمبارک نو مطلب دا دی چه ده ده کمدنو ده قرآن کریم چه ده نو ده ده پت صلاحیتو نرخ کارا گئی ده باران او بو ته مبارک وی لی دیگران نو ده باران او بو چه بزمک اوشی نو آغا زمک که پت تخمون سکی رخ کارا کی رخ کارا گئی نه سیه کی رخ کارا کی گورو قدرتی خبر آو ده شانته زمونگ پا دی زڑکی و زمونگ پا دی روح کی سپراتری خود تو بخلی تو با دا سم پرٹا خزانه دا کولی روح من امر ربی پا دی که دیر سپراتری خوچ دی سر دا قرآن را بطراشی دا سی دا سی سیزون تیرا کارشی چی سوائی دا چی کمدنو دا کارا کئی اقبال یوزای کی ویلو وی زوق تجلی بی اس خاکم پینا ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے وی ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنا پدے خور کی ذوق تجلا دے دی کے سے کمزور دیدار الہی و شوق پروت تھے دیا غزے پورے رسے دے سی نبی علیہ السلام کے کمزے پورے سفر کرو دیا غزے پورے سکول سی سفر کول سی صرف دا نه چې تا دې کمنو اوس په نه پاوا کې والو ځنه صرف دا نه غافل تو نرا صاحب ادراک نه هي ته صرف چې کمنو دا عقل والا نه چې دې توا چې ما کې عقل له بس صرف دا خبره نه تا کې نورم دې سړي سپراتي ډېر سپراتي په پسخ کار کوي په قران وسنګه چې قران په وګور راشي قران په سترګو نه چې کله قران د زړه حال وګوري دا الف لار شي حال شي بیا ردی غفلت استعدادات قران کریم ښکارا کوي نو مبارکون ښکارتهم کې د پټ صلاحیتونو دیوانا مبارکون د خیر او د برکت نه ډک چې څوک وي هغه کې به الله خیر اچي څوک چې بیان کوي پای کې به الله خیر اچي څوک چې په عمل کوي پای کې به الله خیر اچي څوک چې کمدرو دفاع کوي الله په کې ساتي خیر اچي څوک چې کمدرو دا قران کریم د مل قانون کوي پای کې به الله ساتي لفتحنا علیهم برکات من السماء د دې ارزو د خیر او د برکت دي درې معلما للخير معلما للخير قران کریم د خیر خودون کړي د خیر راي دي سلام نازل کړل دي ليدبروا اياتي د دې بارا چې سو چکی پایا تر دې قران کې ليدبروا چې دې ته کمونو سو چکی دال بارا دوبر دبر دا رستو تویل کیږي رستو تویل کیږي نو دا هر آیات او دا قرآن باره کی سوچو کی فرستو کی مطلب سو چه مال سکول بکار دی هر آیات اگر دی دا پار را گلے دی چه دا سوچو کی پایتونو دی دی که چه دی آیات نتیجه سو شوز مال پا کسی سبق دی ما واقع واوری دا مال پا کسی سبق دی دا مطلب دی را تدبر لکه او ظاهر کې د بشارت آیاتونه نبی عليه السلام دا تدبر پاغه دا کې وکړو چې پاغه خو سامل نشي کېدای کنه نبی عليه السلام به خدای مال عراق دا عذاب آیاتونه مو نبی عليه السلام به کې دا سوچ کو یا الله ماته څنګه بچ خدای هر آیات نه به ځان له فائدہ غستا ځان له دې سره غستا نو قران کریم نه دا فائدہ غستل دا تدبر دی صرف چه کمدنو دا تدبر نه چه ماضی ده که مزاره ده دا تدبر نه ده دا جمله اسمیه ده که فعلیه ده او انشائیه ده که خبریه ده دا مسند ده که مسنلیه ده روری دا تدبر نه ده خواه دا قرآن با اجرا کهتا دا نا خو اجرا کهتا سر خو اجرا کهتا دا قرآن ده لفظ خدمت ده تدبر ده معنی سر تعلق لری چشی سر تعلق لری معنی سره و عمل سره تعلق لري شردین ته ځان سکی پایات کریمه خپل ذمہواری معلومه کې چې د دې آیات مبارکه زموږ څخه ذمہواری شو منل جوړیږي چې دا د آیات کریمه کې وایي چې دا خبره سکا او معنا کدی آیات کریمه کې باندې دل وایي چې دې ځنه سشا باندې دې آیات کریمه کې وایي چې دا د سره نه سکا او باسا غلط عقیده رسول ته سکا پاکا دی آیات کریمه کې وایي چې دا خبره چې کمندونو عمل کړو استل دي نسوګه عملو دا چې کمندونو مینا کول دي مینا کا دا تدبر دی په پته شوې د دې وجنا حسن بصری رحم الله فرمایلی دي غرائب القرآن کې نصابوري وایي فمن حفظ حروفه وضيع حدوده كان مثله كمقلد الخنازير اللؤلؤ چه چا دا قرآن تکی یاد کرل او احکامات والا ضائع کرل یعنی تکیو بانے خوخ کول پوئیگیم توجیدمو ترتیلمو ترجمومو مشکلاتو مال ارسو تیاز دی خو احکام والا طول ضائع کئی دے پاس بخپیگ دی وزیع حدودهو زدن عیسیٰ اللہ سے دے کان مسلو کمقلد الخنازیر اللؤلؤ. دارنگی حافظ امام بحقی شعب الایمان کی داستان بصری مولا قول ذکر کرده ده چه آغا وی واللائی ما تدبرو بحفظ حروفه وعضاعت حدوده ابن کثیر ہوئی دا واللائی ما تدبرو بحفظ حروفه وعضاعت حدوده قسم پا اللہ کده قرآن کریم چه کم دنو تدبر داوی چه تکی ولیات ساتا او احکام ولا ضائع کوا احکام ولا ضائع کوا. او شعب الایمان کې به حقی وای وی انما تدبر آیاته اتباعه بعمله اتباعه بعمله تدبر عمل له کشاف کی زمحشری حسن بصری مولا قول ذکر کړل دی. حسن بصری مولا فرمائل فقد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتاويله حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. وإذا قرآن غلامان أموي معصومان أموي لا علم لهم بتاويله فمطلب نبويه حفظوا حروفه وضيعوا حدوده تكي يادي أو قوانين أو أحكامات اغیز آئے کئی بالکل وَزَيَّ عُدُودَهُ حَتَّى أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ تردیبو رچی اوتن داووی چه واللائی لَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَمَا أَسْقَدْتُ مِنْهُ حَرْفًا تردیبو رچی اوتن داووی چه ما قرآن مجید طولوی یو ٹکے پکیران پاتی نشو یو ٹکے. حسن بصری وی وَقَدْ وَاللَّائِ أَسْقَتَهُ كُلَّهُ وی قسم پا اللہ دا ٹول ارتاو کرده ٹول ارتاو کرده ما یرال القرآن علیه اثر فی خلق ولا عمل نی پا اخلاقو که دا قرآن اثر شتا نی پا عمل که دا قرآن اثر شتا وی قسم دا چه دا ٹول ارتاو کرده تشوه الخلی چه ختم میو کو ختم میو کو خلاص میکو قرآن کریم بی سر تورسو ختم میو کو دا دانه ده قرآن کریم تدبر داره چه ده چه کمدنو عمل تراولا وی واللائی ما هو به حفظ حروفی و اضاعت حدودی وی قسم پا اللہ کدا دا سیوی چه ٹکی والا زوتاوا او احکام والا زوت پریدار واللائی ما ها اولائی بالحکما دارو خیاران دینا دارو خیاران دینا لتدبر داره لیدبرو آیاتی دا چه دی سوچو کی دو قرآن کریم پا آیاتونو کی ولیتذکر اولو الالباب او دا چه نصیت واخلی تذکر دا عمل پر ٹیم کی خبر آیا دا وال علم دیو کو او قرآن دی زان پا پویا کو اول دا عمل پر ٹیم کی تا تا آیات نده یادم دا عمل پر ٹیم که دا تا حدیث ننے یاد خدا تذکر ننے چه سر ٹیم تا تا دا عمل ضرورت راگے او آنگا ٹیم در تا آیات یادو اوست تذکر شو اوست تذکر تس آیات دا تاودری دو چه داولی میں زیبت کئے تس آیات دا تاودری چه داولی پا بل پوری ٹوکی کئے تس آیات دا تاودری چه داولی حرام اخری بے نا سکئے باثروم دتلی حدیث د تاودری دو دا تاسو په غلطه طریقه باثروم ددنه کیږي چې کله د عمل په ټیم کې علم نو یا هغه علم علم نه یا سری سچته د عمل په ټیم کې علم رايا سره چې تا ته د عمل په ټیم کې علم یا شي تذکر دي ته ویل کیږي چې سوچو کې لږ عمل ته سوچ کول چې دې د سنت طریقه سره دیزه که دی نبی علیه صلاة و سلام حکم سو دیزه که دی اللہ حکم سو دا اهم سیز دی زمونگ اکثر طلباء و علماؤنا عملی مست زمونگ وینا دا عمل پر ٹیم که زمونگ دا پاتی عمل پر ٹیم که پاتی کچر دا چه کم دنو چاسر سمامل راشی دا عمل پر ٹیم که خبر پاتی ولی اتذکر هر دې لپاره چې نصیحت قبول کی او خبره یاد او ساتي عقل من قران دې راغلو دې مسلې له قران راغله ده دا مسله اهمه مسله و او الله